بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو الفضل العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبيه في الدرة الخريرة شرح الياقوتة الفريدة. بسم الله أنت توري الله أي fek ci beuyit biñu nekkon wa beuyit biñu topon bada utu bi bismillahi wal hamdi idhada bi mahdir rida wal fadl lil ahmadiyati wax nañ bada tu legi mu dess bi bismillah bada tu tambalina bi bismillahi ci turu yalla wal hamdi ak tiant idhada ndax mom moy ki aji gindeji wala izhada ba nga xamanteni gindena bi mahdir rida ci ngeureumal kesse gu roxu dara wal fadl ak ngeeneeram lil ahmadiyati ñeel tariqatul ahmadiyya bi nga xamanteni moy tariqa yenenbi sallallahu alayhi wasallam du tariqa sheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala muné kon bi waaw kon baratu bi waxon nañ ko li ci aju ni lay mo na bi bismillah ci tur yalla ay manam lim ci nam moy baran tambal na nafsi sama nosé gi moy way wi musta'inan sama bir nek aji dimbali ko mutabarrakan birum sama bir nek aji barkelu bismillah ci turu jëm ji al aliyatu bi aji kawé ji al mahzun bi nga xamantene dafa neub al a'zam bi nga xamantene moy bu mag ba manam tur yalla bi nga xamne moy turu jëm ji deug deug tur bobu nga xam dafa neub al a'zam tur bi nga xamne mom moy bi gëna mag al mad lulu bi nga xamne mom lañu tektale alayhi ci mom billahi ci yalla manam ki nga xamne deug deug mo tektale yalla mom lañu tektale ci batu allah mom lañu tektale ci batu allah wa huwa lo bobu tur al ism moy tur al azam bi gëna mag al zahir bi feñ moy allah moy ismullah al azam waye manam ci turu allah bobu manam allah kon tur bi ñuy jundju moy tur bu mag bobu ma ngi ci barkelu di sakku ndimbal ci yalla manam comme niñ ko waxoon wala allah manam ci ismullah al azam bo wax moy bu gëna mag muné wo fi ghayr bo démé ci ghayr ghayr manam muy jundju bu khiyatul mustafid sharh munyatul murid bo al imam muhammad ibn al arabi ibn sa'ih radiyallahu ta'ala anhu wa anabi muné waladhi li nga xamantena alay nek na ci mom al muhaqqiquna ni khotul mas'ala bi deug deug te seg ko wa kumal ak ñi nga xamne ñom ñoy ñu mat al arifina ci arifina billahi ci yalla ñam ñom ñoy ñi xame ci yalla deug ka ku melni sheikhina kem ka sheikhina kem suñu serigne bi muy ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu gërem allah bur yalla anhum ci ñom ajmaina mbolam sen annahuma nakay turu yalla yi kep ismani ñaari tur la ñom ñaar turu yalla yi ñaar lañu a zamani gën ya mag ñaar la ismullah azam ñaar la ahaduma ben bi al ismul azam moy tour bi gëna mag al mahzun bañu defeñ al mutaarif bi nga xamantene mom lañu xamé diko ragnéwé bayna al kashf ci digënté han borom kashf yi radiyallahu gërem allah bur yalla anhum ci ñom moy tour yalla bi gëna mag ñu xamna moy borom kashf yi moy mi ñor moy bi yalla neub moy bu moy santim no bi ñuy wax tour yalla bobu gëna mag wa yuqalu def na wax loho ñel tur bobu al ismu tur al azam bi gëna mak al batin bu batin bi den dañ ko wax ismullah al azam al batin mom lañ ko wax bu neub bi wa sani ñaaral nak huwa moy al ismu tur al jami bay aji dajale wa huwa te moy allah bat allah tabaaraka barkana te ndoyule wu dole ko talati kawena wa yuqalu def na ko loho wa yuqalu def na wax loho ñel tur bobu al ismu tur al a'zam bay gëna mak al zahir bay adi feñ bu feñ intaha fi wax jam manam kon nitu yalla manam ñi nga xamne ñoo xootal masala wi comme ak matul ñi nga xamne ñom ñoy ñi mat ko aalifu billahi radhiyallahu anhu yu makki comme sheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu ñom dañu wax ne ajmain radhiyallahu anhu anhum ajmain dañuy wax ne ñom ne ismullah al a'zam ñaar la dafa wax lu jox ismullah al a'zam batin ak ismullah al azam zahir ismullah al azam zahir moy allah ndax moy tour yalla bi gëna mak ci zahir legi mu am bu batin bi mom moy bi mu neub nak bobu moy ko biñu tolle ci bismillah arrahman biñu la wax tour yalla bi gëna mak moy bi neub wala ñaar kon la ñaar lañ wala wa taqaddamati jitu wona nas yahu manam liñu waxon ci jim ha moy jahirul maani muna wal hamdi bu ñu kon badatu bi bis han ah bah wa xamna ba wa jahirul maani bu wax wa wa mais bob moy bima la waxon résumé bi la wala bob d'ailleurs sax man ma lañ ko yone won ya 3 ans xawma wa mom la len mom la la yone wat nga yone wat mako mais bob du bu mat bi bu résumé la ba par dañ ko résumé en arabe ba par traduire résumé wa professeur abdallah ibn abdallah aziz moko bi wala rahmoullah yalla ko yalla genn aduna yagul dar ci ma xol deful sax 2 mois Allah ñu genn aduna maru la dekkul wala do nga mu ne kon walhamdu hamd chant mo kon badatu bismillah walhamdu walhamdu ak chant ak chant yi manam bil jar ci jar la atu manam jar moy lo xamne bo xole baat bi day jexé ci kasra manam lool moy li ci upp amna yenen ki mais manam moy dañ koy mat ci souf donc bil jar ci jar atafan manam ni ataf ko ala ma qablahu ci li nga xamanteni mom moy li jitton manam conjonction de coordination la lañ ko def ci li nga xamanteni mom moy jitton manam moy ak ci touru yalla ci wax bismillah walhamd ak ci tiant ak di wax alhamdulillah manam kon tambale na ci wax bismillah ak ci wax alhamdulillah kon lola badatu bi bismillah walhamd wa bir raf'a ak tamit boudé dañ ko rafo moy boné walhamdu manam ala alhikayati ci kaw netal la ay manam limu ci nam kon moy badatu mangi tambalé mutabarrikan sambir nek aji barkelo wa mutayamminan sambir nek aji dimbaliko manam yokku yu yokku barké batay mutay barké lay dolé bir alhamdullilah ci di sante yalla wala ci di wax alhamdullilah wa tasiyen bi sambir nek aji roy bil qur'an ci al qur'an al azim bu magbi wamtisalan ak jefe li qawlihi ñeer waxam bi mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ne kullu amrin bepp mbir bi balin bu am solo la yubda tambale wuñ fi ci mom bil hamd ci sant lillahi ñeel bur yalla fofu mbir mom ak ta dafa dok arismi sunan imam abu dawud ak ibnu majah rahmatullahi alayhi ma yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon dañu bepp mbir bo xamantene dañ ko tambale wax ko te manam bir wax dañ ko tambale te tambale won ko ci sante yalla mbir mom mbir mu dogla te kon manam dani daf ko def ngir tamit roy alquran manam ngir barkelu ara ngir roy alquran wa fi ak tamit di jëfé ndigal yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu yenen lu manam jëfé waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa fi riwaya amna ci ben riwaya bi hamdillah manam moy kullu amrin bi bal la yubda fihi bi hamdillah kon waxul bil hamdillah manam ci sant yalla wa kama marrakem ni nga xamne non lañ ko wéso wa fi ukhra amna ci benen riwaya mona kullu kalamin bepp kaddu bo xamne la yubda tambale wul fi ci mom bi hamdillah ci sant yalla fo wo lol ajzam dafa ngana ay manam maqtuul baraka dañu dag barke bi ci ne wa naqsuha ak wagneeko manam barke bi tamit dafa wagneeko wa intama donte matna manam moy hissan ci luñu yek donte mbir bi def ko ba mat ko yegal nga ko sax ni barke ba ca nek dafa wagneeko te dafa dag dañ ko dag bu fekente na tambule woko ci alhamdullilah ci sante yalla manam koy bismillah ak alhamdullilah munawal ibtida'u tambale bihi ci sante yalla nak alhamdullilah bo idafiyun manam idafiy la manam dagn koy askana luñu askana la moy relative wala comme ni nga xamna bo parce que waxna bismillah ba far da do tambale wat alhamdullilah na tambale ci bismillah nagn ko tambale ci alhamdullilah lol idafiy la manam relative comme tay nit ki buy wax da di ah wa assalamu alaykum mbolo mi ah ñi ngi tambale mbir na yalla nagn ko tambalé ci xawma ah ma ngoy tambalé ci sante yalla nangam lol moy tambalé wulo pourtant ci sante yalla parce que tambalé ni ci nuyu gaay ba paré bala nga nan ñoy tambalé ci sante yalla wolé lol moy relatif wala dafa relatif idafi la wo wote moy ma taqaddama li jitu won amamul maqsuudi manam moy li nga xamne mom moy jitu amamul maqsuudi ci kanamuk liñu djublu sawaun mo xam sabaqahu jitu nako shay'un dara awla wala dit mo xam amna luko jitu wala dara jitu ko mais dal li nga bëgg wax rek moy avant limay djublu avant ma cey dugg dina def nangam ba far lool lay tek moy ibtida idafi wa walam yakis waya du safanu li quwwati ngir katanuk ngir dole hadithul basmala hadith wax basmala woni muwafaqati ak tabil ngir deppele ak alquran manam kon bismillah ngay tambay do wax alhamdullah mais ken do wax alhamdullah rabbana do wax bismillahir rahmanir rahim neng ndax hadith bismillah hadith bi nan te tambale wuñ ko ci bepp mbir buñ tambale wuñ ci bismillah day dox manam mbir mi do am barke mo geuna deugar bi wax alhamdullah lor ben la ñaaral moy alquran non la doxal alquran da ngay wax bismillahir rahmanir rahim ba pare do wax alhamdullah rabbil alamin deng walhamdu tant nak bo lughatan ci lak arab moy as-sana'ul jamil as-sana'u bil jamil moy bak ak kagn bil wala tag bil jamil ci lu rafet ala al jamil ci kaw lu rafet man ci di jeufandiko lu rafet ala al jamil ci kaw lu rafet ak ikhtiyari bo xamne luñu tan la ala jihati ta'zim ci waluk magal wa tabjil ak manam tabjil moy jox ko geud wala ak ti jox ko geud moy lan su fekete na ci lak arab manam linguistiquement étymologiquement batu alhamdu tiant limi teki moy louange limi teki moy dang ko moy boy tag mbir ci ay anam gu rafet manam wax ko waxin lu rafet jeufandiko lu rafet pour tagge ko ba pare li tax nga ko tag day fek lola nek lo xamantene lu rafet la mais luñu tan lay don tamit kenn du tag lu tanul ba pare ci waluk lan magal manam boy tag lan motax ñu yok ci ala jehati tabimi wa tabjil moy pour meuna manam moy ci waluk magal ak jox geud lan motax moy parce que nit meun na wax comme tay jey wala kokkeli boy kokkeli nit nan ko ah yow de ngand nga mom yow de mom ngand nga artiste deug nga fekk dang ko wuy kokkeli liñ ko bëgg wax moy lo dara wala lol mom motax ñu doli ci walu gi motax doli ci walu gi ni am solo pour mëna moy tandiko kokkeli gi comme alfa wax zuq innaka antal azizul karim gis nga kuñ duggal bir safara nan ko mosal acha mosal sawara ci yow kat yow yaay ku note ki nga xamne da nga am role carton yow yaay ku tedd ki koko dañ koy kokkeli deng ba pare lan motax ñu ne al jamil ikhtiyari manam tan c'est à dire que bokoy tag il faut mu nek lo xamantene manam sante il faut mu nek lo xamantene liñ koy sante day nek lo xamantene mu moko tan manam lu rafet la lu mu tan moy kenn du sante nit wala kenn du sante kenn ci lu bon lu mu def bu ne ma ngoy sante rek xamna lu bax la def sinon hein lol day wouté ak jay bérel bi moy da fay wouté tamit manam aw tag parce que tag mën na nek lo xamantene xam nañ ko mën na luñ xamul mën na nek lu rafet mën na nek lu ñaaw lo xamantene nit ñi dafa fogné lu rafet la fekk lu ñaaw la mu tag fekk kon tag ba paré tamit day wouté comme tay par exemple mané man day ah ma ngi tag masalan ngelaw li ndax ñu may fexal xam nga law li fexal gi mu lay fexal amu ci choix wa tay boone man ma ngi tag para ma ngi sante wala ma ngi sante bok ngelaw li ma ngi sante ngelaw ha wala man ma ngi sante par exemple keur gi de dafa rafet ma ngi koy sante munoko wax parce que lan parce que rafet gi mu rafet lanuko lu mom moko tay defuko wala man nga ne ma ngi sante ndokh mi ndax neex gi mu neex muñ tane C'est-à-dire que donc il faut mu nek lo xamantene biñ koy sante il faut mu nek liñ koy sante mom moko tay manam ki nga sante mo tay limu def moko bëgg yoy yep ay ki la amna téxantal yo xamantene defon nañ ko wallahi dool na biñu nekk ci tafsir suratul fatiha ci biñu yexé ci alhamdullah rabbil alamin voilà parti bobu waaw bokku na sax d'ailleurs ci ñu gëna yaatal moy baatu sante ak li ci aju li ci ak yu bare bare ci ci war wallahi alhamdullah minna wa urfan bu re ci urf rak urf moy ni ni ko xamé moy coutume ci walu coutume buñu né lan moy sante buñu né ah man maangi sante diw lu mu tek moy fi'lun ak jif lay doon go xamné yumbi u day xabaré an ta'zimin mun'ami ci magal ak aji xéewal gi ta'zim magal al mun'ami aji xéewal gi bi sababu ci sababu kawnihi nek gi mu nek mun'iman di aji xéewale ala al hamidi ci kaw ki ji ki koy sante aw ghayrihi wala ci kenen deng moy jëf lay doon manam bude ah diw ñu ngi koy sante ci li ñu xam coutume li ma la wax sank mom moy ci langue linguistiquement mais ci coutume ni bu nit ñi li ñu xamé sante moy jëf jo xamantene day xabaré kon boba motax ñuy wax ma ngi sante motax nga koy wax manam mi ngi xabaré lu magal gi ngay magal ki xéewale ki la xéewale ci sababu nek gi mu nek di xéewale di aji xéewale ci ki nga xamantene mom mo koy sante wala ci kenen mo xam ki mo koku la sant manam koku la xéewale wala manam ki koy sante mom la xéewal gi delu ci mom wala det fa mawruduhu rotu wayam amun dafa matale mom dafa general wa muta'alliquhu li nga xamantene mom la manam mom la aju ci mbir mi nak khasun dafa jago aksul lughawi lol moy lu wute ak li nga xamantene mom moy ci buñ ko waxe ci lak moy kon sante ci limi aju mom mo gene mo particulier way ci li nga xamantene mom lañ ko meuna sante day general buñ ne ah ñi ngi sante diw kat lool da fay general ñi ngi sante yalla ci lepp lo xamantene xewul la mo xam ci xewul gi aduna ci man wala ñew na ci man directement wala ñewul ci man yello nañu sante ko ndax limuy def mo xam nga bokku tek nak sante gi nga xamantene mom moy ci lak budé lak la mom budé ci lughawi mel non lughawi ling koy sante mom aw tag lay doon manam aw wax lay doon alors que budé ci lak budé ci urf niñ ko xamé ci coutume jëf lay doon gis nga xam nga jëf dafa lan jëf dafa général mën na nek wax mën na nek leneen acte bu kenen def alors que budé ci tag mom tag koku fokk mu nek wax voilà bak ak kagn fokk mu nek wax et cetera donc yoy ñom manam dañu wuté ci côté yoy non mu na wa al baatu al fil hamdi ci tianta ahdiyatun ahdiya la ahdiya moy suma waxe ben affaire manam suma ne xewul amna sa xel ci lu muy dem wala tay buma ne auto amna du sa xel di dem lo xamantene wala mané par exemple auto modou ba wala auto yahya ba mané auto yahya ba amna sa xel auto bu mu dem bo xamantene xam nañ ko lol moy ahdiya alors que tay dafa am lu ñu wax jins moy genre bu mané auto kesse te waxuma auto yahya yep genre la bu mané am pitch légui bokku tej bu mané pitch mi moy kon bobu xam nañ ko ba paré bu mo né picc mi moy xam nañu picc ba tax may wax koko ahdiya la alors que bu mo né picc non rek am wala am picc lolou bobu lolou lan la lolu jins la jinsi ya la moy lu le genre amna luñuy wax al istighraq moy labal labal moy buma ne mbollem picci wala mbollem otoy bokut ak buma ne auto modou bi bokut ak suma ne auto kesse voilà istighraq istighraq istighraq wa non istighraq istighraq voilà mais ahdiya la bi moy lan moy sant ga yalla santone bopam bamu xamé ni minde fi mënuñu ko sant mom bamu santone bopam sant goga motax ñu wax wala ñu dello wax ji ci sant gogu lool moy ahdiya boku tek buma ne sant rek moy lepp luy xéetu sant le genre mang ko sant yalla boku tek buma ne mbolem xéetu sant yi manam mbolem liñu mësa sant yalla wala mbolem luñu mësa sant keneen yep mang koy delo ci manam diko saxal yalla yep boku ñu firi ñet yoy kama kem ni nga xamne qala non la waxe ibn an-nahas rahimahullah lama bi nga xamne saalo laaj nako sheikhu serignum abul abbas al-mursi radiyallahu anhu anha ci walu tiant abul abbas al-mursi moy serignu kan nako al-mursi wala bim ko laaje ci sant gogo parce que adno ibn nuhas rahimahullah mom nahwi la won dafa manon nahwu grammaire lu ak lugha tamit li ci addu fa qala munako ya sayidi yow sama sang yaquluna dañ wax ne inna hanaka sant gogo jinsi ya la manam jinsi ya moy lima wax sank moy lo xamne genre la walakin way nak aqulu damay wax nan inna ha mom sant gi ahdi ya la manam moy dañ ko natale ci cant gi nga xamne mom la yalla santone bopam manam cant goga motax ñe munale anallah ndax bur yalla taala ci kaw di lama alima ba mu xame ajizu lot khalqi minde fami an kunhi ci nek teef xamdi ciantam xamira mom ci la sante nafsuhu bopam bi nafsihi ci bopam par manam mom mo sante bopam ci bopam fil azali ci la jitu la nga xamantene ba dara dara amugul won niyabatan wuto ko an khalqi walif minde fami qabla an yahmaduhu lu jitu ñom minde fi ñukoy sant suma top nak amarahum ñu sant mu digal leen an yu yahmadu ci ñukoy sant bi hadal bi zalikal hamdu ci bobu la kent ndé yalla ba mu xamé né minde fu mi dañoo lott ci man ko sant amuñu pouvoir amuñu dañoo incompétent pour mën ko sant ci xam deug deug sax lan moy sante yalla nan lañ koy defé ak deug deug nan lay maté mom mu sante bopom mom yalla ci jëmi bopom mu sante bopom té loolu sante goga ci azal la won moy ba dara amagul liñ nan azal buñ ko waxé moy lo xamantene amul fu mu yam dans le temps ci ginnaw loolu azal abad abad moy lu wala a jamais moy lo xamné amul fumu yam ci kanam abadan moy eternité azal moy pré-éternité azal pré-éternité abadan voilà légui ci azal nak ci la moy pré-éternité bi ci la santé won bopam mom bamu xamé ni minif mënuñu ko santé mu santé bopam wuto ko minde fami lu jitu ñom ñukoy santé mo ñom minde fi légui nak ginnaw gi nak mom mu daldi digël ñan minde fi ne nañ ko sante ci cant ga yalla mom santon ko mom ci bopum buñu wax alhamdullilah wa kay kon loolu lay gëna tek bokku tek tay buma ne alhamdullilah mbolam xaju cant yi lillahi aj sax la ñeul bu yalla tay mo waxol loolu bokul ak mani sante ga yalla santon bopum te moy sante gu mat ga ñun tamit mom lañu jëlat santé ko tax lillahi aji sax la ñeul bur yalla bokku xam nga parce que xam nga ni bokku mais du moment ko mom moy jangal niñ koy santé wa santu bokku bokku la santé bu santé bokku non dafa dal tay man buma jappé santé yi ñi santé yépp mbolam xaju santé rek la moy aji sax ñeel bur yalla moy kon man sante gi delowumako ci sante ga yalla santone bopam dama ko delo rek ci sante yi ñi sante yalla wala li tax ñukoy sante et cetera buma ne deug deug gi sante illa aji sax la ñeel bur yalla moy jinsi yeew lool moy jins genre bi moy buñu buma ne sante sa xel ci limi dem comme tay buma ne pitch sa xel ci limi dem lool moy jins amna ben affaire bo xamantene yow tabax nga ko ci sama xel ba pare ba defar ko imagine ni bala pitch ñuy wax ni li pitch la ni la wara mel quoi té lolu bok mënul bok ak li yalla sante bo wax xamoko wa kay mënul bok ba tay mais ben question mu do bu comme ñu wax légui al kham koko badal alhamdu yalla mo ñu ko jangal kon badal alhamdu bu ñu wax il faudrait que nga xamné yalla la ko jangal waaw faudrait que nga xamné yalla la ko jangal xam ci jëmum la wax xam voilà Okay. Dëg fa qala mo xolo ñeul ko al mursi radiyallahu anhu gërum Allahu ri Allahu ma ñom ñaar ne ashhaduka ma nga lay sédelo ni at wa sédel ni annaha nekat sant gogu ahdiyatun ahdiyala manam moy ga yalla santon bopam motax ñu wax tatimma manam imam an-nadhifi radiyallahu anhu mu ne tatimma manam mu ngi motali mbir ci ay wax luy leral ci walu sant yi muna alhamdu chant iman dal muqayyadun luñu teunk la wax wote moy ma lo xamne dal la day tek ci la ala habdiz zati ci chant jum al aliyatu bay aji kawe li sababin ñeel sabab min al asbab ci sabab yi manam sante dafa am ay catégorie ñaar catégorie la muy indi bu ndeuk bi moy soit day nek lo xamne dañ koy teunk manam louange lay doon sante yo xamantene day teunk manam dañ koy cataloguer fenn wala bok ñu teunk moy ñu préciser ko voilà day am ay précision moy lan mu ne moy sante go xamantene day texte la ci sante gi ñu wara sante jëm ju mag ju kawé ja moy bur yalla subhanahu wa ta'ala ci ndax ngir sabab ci benn ci sabab yi mu ne ka kem ku ne comme ni alquran wax sourate araf ay 43 mu ne alhamdu lillahi alladhi hadana li hadha alhamdu mbolam manam deug deug sante wala bok sante ko yalla santone bopam nang koy delo lillahi nel bur yalla alladhi moy mom mi nga xamne hadana mo ñu gindi li hada ngir li manam nit ñi bu ñuy dem yoon aljara dañuy sante yalla mais mom yalla mi ñu gindi ngir li manam kon sante gi daf ko sante ndax la ngir sabab ci sabab bi moy lan moy le fait que yalla gindi li ah man dama ngi sante yalla bama yalla defale nangam deug nga voilà acte par exemple bi nga xamantene mom la yent yalla daouda ak yent yalla suleyman alayhi masallatu wassalam wax ci sourate an-naml ay 15 50 dig natal mune dom dañ won alhamdu sante deug deug sante ga borom bi santone bopam lillahi aji sax la ñeul bur yalla wala bok mbolam xaju santi dañ koy firé yoyep lillahi aji sax la ñeul bur yalla alladhi bi nga xamne faddalana mo nu gënalé ala kathirin ci lu bari min ibadi ci ñi nga xamantene ñom ñoy jaamami al mu'minin way aji gëm ni manam kon le fait que yalla gënalé len ci lu bare bare ci jaamami gëm yi manam ñu sant ko ci lool lool moy alhamdu muqayyad moy dañ ko teunk ci benn sabab ci sabab yi comprendre voilà ak tamit comme sourate mu'minun ay 22 na alhamdu manam moy yent yalla nuh alayhi salam ak mbokam bimna alhamdu deug deug sante manam sante bu yalla santon bopom wala bok mbolam xay sante lillahi aji sax la ñer bu yalla alladhi bi nga xamne najjana mo ñu gindi min manam najjana mo ñu musal min al qawmi ci nit ñi azzalimin ay togn kat ya yalla mi nga xamne mo ñu dimbul bu musal ñu ci togn kat yi ñu koy sante manam kon lolu sante gogu dafa lan diñ ko tegg aw wala bok mu nek sante gi leg leg kon sante gi dañ koy teñku jox na la exemple aw wala bok mutlaq mu nek sant guñ joyal bo xamne dañ ko musa xam non moy bo xamne dañ ko wax de manière absolue rek amul teunku ñuko ci dara en général wa dafa général rek dañuy sant yalla rek dañ sant yalla ci lan nga koy sant sant yalla rek bu ne alhamdullilah wa ko bo toge ne rek alhamdullilah do ko bele do alors que be dañ ko teunk legi alhamdullilah alhamdullilah rek dafa général wa alors que bo waxe comme sant bi nek ci poem bi ci bo dañ ko teunk dañ ko ki bobu dafa wa wala bobu wala bobu do parti ci ni tax ñu jubal ci yoonu cheikh na tidiane wa kay wala wala par exemple wa kay yow comprendre nga ma solo deng mune sante gi general nga xamne dafa absolu manam dañ ko joyal wo wote moy sante gi nga xam ma moy sante gi nga xamantene dal la day tektele an ala alhamdulillah ala habbi zati ci sante jëm al muqaddasat gañu gasset wet mujrad manam ci lepp luy tak tak mujradan manam mujrad moy wala mujarradan lo xamne dañ ko dindi dafa simmeku anal asbab wolle fu sabab wal bo wax ak ya nga xamanteni ñoy yobbe ci nit ki def ko wal ay lale ak tax taxi manam moy sante ko xamantena nit ki bi mu koy sante day sante jëm ju mag ju tedd ji nga xamantena takul dara ci sobe takul luñ koy dindil amul ben tilum yalla borom subhanahu wa ta'ala mu koy sante sante ko xamantena day simmeku manam sante gi day set wetch ci sabab ci ay sabab yu wara tax wala ay lolo ci meuna yop wala ay tax tax bal li fi nek dañuy sante yalla rek lil istiqaq ngir yello gi mu yello sante tout simplement wat tabjili ak jox ko gud magal ko kesse ka kem kune alhamdulillah wal muqayyad biñu teunk nak legi mu delu ci biñu teunkon imma ndal manam soit bi isbatil ci saxal lay don kama marra kem ni mu weso yiñu weso yep dañ nan ma ngi sante yalla biñu gindi ma ngi sante yalla bi nga xamne moñu gënalé gis nga sante yalla bi nga xamantene mom moñu musul xam nga da ngay saxal ne mom def na ni kon lool la ko sante aw wala bok bi nafil ci dakk ka kem ku nan lan ci sotu isra aya 111 na alhamdu deug sante ba yalla santon bopam mom lañuy waxat ñun wala mbolam xaju santi ah wala xet santi lillahi aji sax la ñeer bur yalla alladhi bi nga xamne lam yattakhiz musul jappe wala dan dom manam nga ni yalla ñu ngi koy sante manam kon daga dakk ci mom lu fet ke ndax mom kat mom mi nga xamne mom yalla ñing koy sante mom deug dafa yelo gan mom mi nga xamne lan musul jappe ken dom amul dom xam nga lolu da nga dak le fait que mo am dom saxalulu da nga dak wala ba wax jere wala mu yattakhiz walladhi lam yattakhiz wala mu yakul lahu sharikun fi mulk tamul ken ku ko bokale ci ngor gi wala mu yakul lahu waliyyun min dhilli te amul parando partenaire collaborateur te torox tax manam te da fekk daf ko soxla rek mom motax lol la muna walhamdu tiant nak lillahi ajni kom kunan alhamdulillah dadi sante yalla ma wa manam dadi fek ba tax na allazi bi nga xamne la ilaha illahu amul ben bur budul mom mom da nga dak ke mu am bokale mom deng ben bur bu yello ñu jam ko lool mom deng muna wo wote mom tiant gogo nak bi qisma yi ci ñaari xajam yoy manam mo xam day saxal wala da ngay dak moy bu de dañ ko teunk afdal mo gën min al mutlaq ci luñ ci biñ doyal manam sante gogu mo gën sante nga xamne dañ ko doyal kama kem ni nga xamantene annal muqayyad ne sante nga xam mom dañ ko teunk bil isbat ci saxal afdal mo gën min al muqayyad ci bi nga xamantene mom lañu teunk bin nafi ci dak man nga xamne dang ko teunk ci saxal parce que bo saxale dara moy dak nga contrairement suma saxale ni sambu dafa taxaw moy dak na le fait que ni mi ngi dox dak na le fait que dafa tok dak na le fait que dafa teud lepp lu contraire ak lolou dak nako alors que buma ne sambu de teudul lolou rek la dak le fait que teudul kessé la dak mais dakuma leneen ludul teud na kon ce qui veut dire que ne dakuma ne tok na dakuma ne lan na et cetera ne mi ngi dox et cetera lolo tax bi saxal bi mat geuna mat bu lan bu tonki bi muna wa hadha ta li qawl moy waxu imam nasu imam malik malik ibn anas imam darul hijra radiyallahu anhu Allahu rabbil alamin ci mom wa an jami ak mbolem al aimatu imam yi wa daliluhu ta dalilum tektalam kasratu wurudihi moy barik rotam fil qur'an ci al qur'an le fait que baatu alhamdulillah buñuy def ko alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda alhamdulillah alladhi hadana li hadha alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi et cetera le fait que ñu mu paré lo sa ñu waxe alhamdulillah lu ci upp dañ ci yok dara dañ koy teunk ci dara loloy dalilum le fait que mu bari donte benen bi amna ci alquran comme bu nane waqul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa comme par exemple bobu waxal ni alhamdulillah rek yam ci lolu tamit amna muna wa dalilu dalil bi kon kaseer kasratul wurudi moy barik rotam fil qur'an ci alquran wal hadith ak ci hadith tamit wa kaunuhu ak nek gi mu nek yusabu alayhi ñuko ci fay sawabul wajib fayu aji war lu war li anal ghalib ndax li upp wuqu'i moy rotam fi muqabalati ci lo xamne day jakarlo ne'matam xewul manam lu upp ci li nga xamantene mom moy cyant gogu suy am li tax tamit mu gën motay bu mo toge na alhamdulillah mo ngi sant yalla ci luñ doyal tonku moko ci dara mën nek ne wax ko farata la ci man mën nek ne wax ko du farata ci man d'accord parce que ben yon ci sama dundu mom mo war comme niñ ko gissone wax alhamdullah ben yon ci sama dundu mo war kon yenen alhamdullah mën na baña war alors que tay buma ne ah man alhamdullah bi nga xamne yalla genn na ma ci sama problème bi bobu par contre sante bobu nonu ma sante yalla ci problème bi ma guéné lool nak par contre dafa war té lu war liñ la ci fay mu upp doola liñ lay fay ci nafila comprendre lool motax lool tamit benen mbir la bu wara tax sante gogo gën mais alhamdoulillah bi war ben yoon ci dund lool dama fa wone dañ né da nga néwon mais par exemple julit amul droit dundu ba genn aduna te musul ni alhamdullah waw est ce que lolu ben la ak le fekk ne ben yon nga ko wara wax obligatoirement waw lolu ben la parce que buma ne ben yon rek la ko wara wax sama dundu yi ci dess nafila lay don comme tay buma ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wax nako ben yon yi ci dess nafila la mais est ce que même en fait le fekk ñu ne ku waxul alhamdullah ben yon ci dundam est ce que ben la ak lo fekk nit da ko wara wax ben yon ci dundu xara yo lan motax yoy nek farata waxon na la dañu am ben bu ci nek c'est ay dalilum bu le salatu ala nabi bi xamnañ li tax moy li yalla ne yeen ni gem julli len ci yenen te bi ce qui veut dire que sallallahu alayhi comme daf ko diglé ce qui veut dire que il faut nga def ko lu mbon mon ben yon ci dund soko defé ben yon ci sa dund ci la lan def nga liñ la wax ci ok def nga liñ la wax ci la ndigal gi lañu mëna taxaw ni appliquer ko légui yi ci res yeb obligatoire ay plus lay comprendre ni ci doon sante yalla bi comme limne waqul alhamdulillah waxal alhamdulillah alquran wax ko kon dama nan alhamdulillah leg su boko waxe ben yon jeexna moy waxna ko lol mo ne kon farata ci man yi ci nas nak dootu ni farata kom tay buma toge ne ah man dama bëgg wërtu alhamdullah 100 fois ay ngeenal yu bari ñi ngi ci mais suma ko deful kenn do dem am nga bakkar té lu war buma ko bayé dama am lan mais buma ko défé tiyaba ok mais mu upp doole tiyaba bi may am su doon dama def nafila manam mu julli ñaar rakkay suba comme ko dama julli ñaar rakkay suba tar ci kaw yep ben la mok ni may julle ñaar rakka ci guddigi nafila ben la mo dama tari ci kaw rek fatiha ak sa su gisu seulement et cetera mo ben la te pourtant bu suba bi mo upp doore ndax lan ndax farata la obligation mo upp doole legi nak kon ku tuubon tay ci jul l'islam bi wa premier alhamdullilah mo upp doole pep pep alhamdullilah bu ci tega bal parce que bobu moy farata premier fois mi ngi koy wax moy farata yi ci dess duñu farata donc mo upp doole hein même bu yegg yegg upp doole wa c'est que nak après légi manam buñ né la mo upp doolé moy ben liñ la ci fay du ben do tolowul ñaaral ba moy day tax ba nga mëna denc ci ñu mën la mbugal ngir loola premier bi mo tax mom d'accord boku tek tay bu mako don wax donte sama yeg yeg bi leer gi muy indil et cetera mën na upp doolé benen bi mais dama fekk né lan motax ñu upp doolé moy dañ ko ajouter ak bu jëk ba mais bu jëk bi moko mo leen propulser ñom ñep voilà deug lool nak bokul ak tay buma amé xéewal ma sante yalla ci xéewal gogou sante yalla c'est parce que yalla dafa xéewal koku farata la ci man mais li ni comme nim ko waxe moy waxu imam malik rahmalahu amma imam ash-shafi radhiyallahu anhu mom contraire bi la wax wa mom dañi sante gi ngay sante yalla ci luñu joyal mo gën nga teunk ko ci dara parce que mom benen côté bi la xol waaw mom côté parce que limu gis moy bo waxe alhamdullah bo lu xewul duggu nañ ci bir alors que bo ne alhamdullah ci li moy lool rek nga ko yamale ah motax cheikh ibrahim nass radhiyallahu anhu gisso bi ni def bi mu yexse ci masala bi ni exactement bi mu def tafsir sourate al-fatiha bi mu yexse affaire dañ ñom ñaar sax xawma kan mo ci gëna xam yalla loolu la ci tek ñom ñaar xawma kan mo ci gëna xam yalla parce que ñom ñaar ñu kenn ku ci nekk ni nga waxe ngay gis parce que imam malik amma nak par contre wa par contre nak suma joomul contraire bi la boudé vraiment djoumou contraire bi la manam ash-shafi'i mom mo wax né sante yi gën moy bi nga xamné né da nga ci tek teunk dara motax shafi'i rahmatullah ñu né comme li ki wax ni alhamdullahi rabbil alamin li an-nawawi wax rahmatullah né mom mo gën ci xétu nit ñi sante yalla moy nga wax alhamdullahi rabbil alamin d'accord mais est-ce que tamit et que imam malik contraire bi wax alhamdullahi kefe Souvez vraiment djoumouma wa lol la manam kon li imam an-nadhifi wax manam ak def la la radhiyallahu anhu ab def le manam moy dafa jawale personnage wa souvez vraiment djoum voilà dafa jawale personnage d'accord voilà mais comme li wadon lacc sank est ce que du yek yek par exemple nit bu ñewé tay légui ni alhamdullilah sante na yalla na jamaytu yalla dajale na mbollem sante mais par exemple ku guen legui ni nek ci torof torof non di wut ben mbir bu muy lijeenti da muy wut amuko mu mujjé ñew mbir bi soté ko legui est ce que yeggé bobu muy am ci sante nan alhamdullilah ci yalla limma fey ci mbir wi est ce que tamit bo rewul ñaar parce que bobu bu boba wax na alhamdullilah tout court ba paré en plus yokku na ci di ci sante yalla ci mbir bobu spécialement manam est ce que li nga bëgg wax moy est ce que teunk giim ko teunk ci mbir mi du lu général en même temps que mu particulier ñaari po wa lolu xam nga li ñu wax indiraj dafa am li ñu wax indiraj moy mu am ben affaire buma def yene wala ci lu bari su fekente ne ñoo wala duñu dakonté ñom ñaar suñ dul fi rewonté comme tay par exemple munuma di julli tisba yene wala ci nafila mën ta ne xam nga mais mën na julli tisba ci bir jakkaji dugg ci jakkaji yene wala ci nuyu jakkaji nuyu wala jakkaji lolou mën na ne parce que firi wonte wul parce que lan motax firi wonte wul moy objectifu sharia dañu ma rek buma duggé ci jakka bala ma tok na julli kon le fait que mo julli tisba wala ma tok moy julina parce que objectif bi amna mais boudé dañuy firi wonté moy par exemple ñu né nga né tisbar bi dé mang ci yéné wala takusan comme ñent ñom ñepp nuuro dal man ci yene ci war yene ci taku sa lolou muntane muntane wa wala bok mang ci def bu pare di ci yene wala julli lan julli istikhara salat istikhara muntane parce que lan parce que istikhara dañ ni fokk mu nek ay raka yu genn lan farata yi istikhara donc lolou la wa il fokk ñu baña firi won te dal d'accord voilà motax comme ni sante gi mën nga def lolou yene ko ci mais sauf que souvent bo xolé boy sante gogo ah alhamdullilah parce que kat ya mana yow même bo waxe alhamdullilah parfois dang ciy djublu walé en même temps lan waaw en même temps né problème bima yalla rek lène kokou mok nga wax ko ak salam ñoy am bokku tut bi nga xamné da ngay tok ni rek lucidement amul ben problème particulier wala ben xewul particulier bo xalat mais nga sante yalla non alhamdullilah bokku ñom ñaar duñ ben te amana bi ci dess mo gëna mat mais parama malaka yi ñom xamuñu suñu yene suñu jëf nañu xam ak suñu cadre xamnañ suñu yene kay xamnañ ci yene si kon lutax ñuy yéggal jëf yi non parce que jëf yi fokk day yégg xam nga ñu dëncal ñuko daal xam nga jëf soko défé bu dé da nga am yéné yéné bi moy ñëk genn su yéné bi genné day mel comme genre mbuss en tout cas day am bénn jëm ba paré solo ni jëm ji di amé doolé nak non la yéegam di kawé wala jëm ji di doyé di lool yéegam di wacc suuf manam ndax yéné bi baxna wala bonna day am ñaari caractéristiques day am jëm bu rafet wala bu ñaaw solo yene bi ba par day am xet gu neex wala gu nakari solo yene bi après jëf yi dugg ci motax arif bi mom bu la gisee boy defé yene bi lay jëk gis mu genn après mu gis jëf ji dugg ci bir lolu alquran nan ilahi yasalul kalimat tayyib kaddu yu tey moy batu la ilaha illallah moy yene bu rafet ci mom la yek mune wal amalu salih yarfa'u motax jeuf ju sel yene bob moko yekiti legi suko yekiti motax lolou arif bi ak malaakai ñom dañ koy gis dañuy jakarlo mom par dara di xegn mu neex wala mu nakari la mula alquran nan shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm yalla sédé na xam nga sédé mo lan jakarlo nak mbir bi me la ilaha illallah sayyid allah wal malaika wa ulul ilm ñi nga xamne ñoy xamé ci yalla ñom tam sédé nañ lool jakarlo ñom ak malaika ñoo ci yam ñom dañuy jakarlo jëf nit ñi dañuy jakarlo ak affaire bobu non alors que yeneen nit ñi ñom dañuy xam rek duñu gis réalité yi mais dañuy xam malaika sédé né alors que malaika dañuy sédé arif yi dañuy sédé moy ñi xamé ci yalla ulul ilm wala ilm ulul ilm billah ñoon ñom ñoy am ci motax yalla tuddu leen ñoo ñatt ñi ci dess nak la yashhaduna walakin ya'lamuna faqat ñom duñu séré waye dañuy xam kessé amna différence entre xamnaane nangam amna ak bamuy xew gis nako amna différence mais lu tuti fofu wa par exemple tay ku ñew malakai dañu bindé ci yalla wa ku ñew légui né ben mbiram soté mu ñëw na alhamdullilah amna tiyaba wa mu tek ci yalla limma fajal sama xewal gi wa amna ñaari amna bindu nañ ko ñaari tiyaba wa alors ki né alhamdullilah rek ben lay am wa c'est que xaw nga li nga xamné mom lañu wuté mom la lay wax ci ñi né mutlaq mo gën ñom dañu gis né bu mo né alhamdullilah te fek xewul gi motax ah d'accord si je comprends comprendre kon ci lola rek lay yam alors que buma ko waxe d'une manière générale c'est parce que dafa am leneen lo xamantene moma manam buma ko waxe d'une manière générale moy lepp la ci duggal lima yegul lepp duggal nako ci légui len manam mom yow boné alhamdullilah tout court voilà alors que c'est yéré pour benn mbir rek la voilà du général dañ ko xamé wala dañ ko xamé parce que yow yéré bi day génn Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.